Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Padają gole, Eurowy miasta. Dwie raty gratis, to mistrzostwo świata. Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18, mamy czwartek, 14 czerwca, Patrycjusz Wyżga, zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki, czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Opozycja krytycznie o ustawie reformującej szkolnictwo wyższe uważa, że godzi w autonomię uczelni. Wicepremier Gowin odpiera zarzut. Jest ustawą głęboko wolnościową. Rosja, Arabia Saudyjska 2-0. W Moskwie trwa mecz otwarcia mundialu. Za chwilę przeniesiemy się na stadion Łużniki. Na koniec wybierzemy się do lasu, pojawiły się grzyby. No troszeczkę po tym deszczu, tak, te kureczki poszły w górę. Sztandarowy projekt wicepremiera Jarosława Gowina, tak zwana ustawa 2.0 w Sejmie. Posłowie zagłosują nad nią jutro. Dziś odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Reformuje ona szkolnictwo wyższe, zwiększa rolę rektora, wprowadza radę uczelni, zmienia sposób finansowania uczelni. Proponowane przepisy zmieniają także sposób uzyskiwania doktoratu, zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych i wprowadzają przepisy dotyczące lustracji. Projekt skrytykowała opozycja. Włodzimierz Nykiel z Platformy Obywatelskiej powiedział, że są w nim przepisy godzące w zasadę autonomii uczelni. Należą do nich między innymi unormowania dotyczące rady uczelni, która ma składać się w ponad 50% spoza wspólnoty uczelni. Strategia uczelni, wskazywanie kandydatów na rektora, to kompetencja organu, w którym większość mają osoby spoza uczelni. Wicepremier Jarosław Gowin, odpowiadając na zastrzeżenia posła PO, podkreślił, że autonomia uczelni zagwarantowana jest konstytucyjnie, a ustawa daje jej uczelniom więcej niż obecnie. Między innymi przez to, że pozwala im samodzielnie określać strukturę wewnętrzną. Dzisiaj jest tak, że polskie uczelnie przypominają te rosyjskie babuszki. Jest jedna babuszka, otwiera się ją, w środku jest druga, taka sama, tylko mniejsza. Wszyscy znamy wspaniałe uczelnie na świecie, które dzieją się nie na wydziały, tylko na koledże, szkoły i tak dalej. Dlaczego chcemy tego prawa odmówić polskim uczelniom? Ustawa nie likwiduje wydziałów. Ustawa likwiduje przymus dzielenia się na wydziały. W tym sensie jest ustawą głęboko wolnościową. Przeciwko zmianom w szkolnictwie wyższym protestuje część środowiska studentów. Organizatorzy akcji w kilku miastach Polski domagają się odrzucenia niektórych założeń reformy. Obawiają się, że ustawa ograniczy autonomię uczelni i doprowadzi do centralizacji środowiska kosztem mniejszych ośrodków akademickich. Rosja prowadzi z Arabią Saudyjską 2-0 w meczu otwarcia Mistrzostw Świata na moskiewskim stadionie Łużniki już po pierwszej połowie. Jest tam nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Adamie, Rosjanie ostatnio nie mieli dobrych recenzji. Jak dziś prezentują się gospodarze mundialu? Nie mieli dobrych recenzji, ale dzisiaj ta gra wygląda nieco lepiej, chociaż nie fantastycznie. Gole dla zbornej strzelili Juri Gaziński po pięknym strzale głową. Rosjanin zawisł w powietrzu niczym jego imiennik Juri Gagarin w kosmosie. Precyzyjnym golem pokonał bramkarza Abdullaha Amłajufa. Niemniej precyzyjny był strzał Denisa Czeryszewa. Huknął z 8 metrów lewą nogą w samo okienko i w tym przypadku bramkarz był bezradny. Co ciekawe, strzelec gola Czeryszew pojawił się na boisku w pierwszej połowie chwilę wcześniej, ponieważ kontuzji nabawił się Alan Dżagojew. Rosja jest drużyną lepszą, ale ma też spore przestoje. Chętnie oddaje inicjatywę Saudyjczykom. Ci jednak nie są w stanie zagrozić bramce strzeżonej przez Igora Kimfiejewa. Ten spokojnie kontroluje sytuację. Dobrze sprawuje się także blok obronny gospodarzy. Rosjanie grają z kontry. Jak widać, są skuteczni, a Saudyjczykom pozostaje 45 minut nadziei na odrobienie strat. Wspomnę jeszcze tylko, że przed meczem odbyła się półgodzinna ceremonia otwarcia. Śpiewał Robbie Williams. Przemawiali prezydenci Rosji Władimir Putin i FIFA Gianni Infantino. No ale tu piłka jest najważniejsza. Już pojawili się piłkarze na boisku. Za chwilę druga połowa. Rosjanie prowadzą z Arabią Saudyjską 2-0. Z Moskwy Adam Malecki, dziękujemy. Są wnioski o tymczasowe aresztowanie 15 osób zatrzymanych w sprawie handlu dopalaczami. Wczoraj we Wrocławiu w ręce policjantów trafiło 18 osób. O wnioskach o areszty dla większości z nich mówił prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Informowaliśmy o wspólnym sukcesie prokuratorów Prokuratury Krajowej, Departamentu Walki z Przestępczością zorganizowaną we Wrocławiu oraz Centralnego Biura Śledczego, które doprowadziło do rozbicia bardzo dużej grupy przestępczej, która handlowała białą śmiercią i dopalaczami. Prokuratorzy dzisiaj wystąpili z wnioskami o zastosowanie wobec 15 sprawców tymczasowego aresztowania.

Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18 na wschodzie. Bez zmian Rosja prowadzi z Arabią Saudyjską 2-0. To pierwszy mecz. Mecz na otwarcie mundialu w Federacji Rosyjskiej. 15 lipca finał. Wtedy wszystko się wyjaśni. A wciąż Państwa zachęcam do tego, by typować trzy pierwsze miejsca. Kto będzie na pierwszym, drugim i trzecim miejscu w tych Mistrzostwach Świata i na którym miejscu będzie Polska. Być może na jednym z tych trzech. Być może tak Państwo uważają. A być może na innym. Proszę pisać. zd3@polskieradio.pl. Dla tych, którzy trafią, a to się okaże za miesiąc od teraz, przewidujemy nagrody. Ja sobie wszystko skrzętnie zanotuję i do tej sprawy jeszcze wrócimy. 22,7 trójek to w każdej innej sprawie, w sprawie każdej innej dyscypliny sportowej, bo nie musimy mówić tylko o piłce nożnej, tylko o innych dyscyplinach Państwa ulubionych także wspominamy i w tej sprawie także jesteśmy otwarci na Państwa głosy. Ale teraz to się, proszę Państwa, SMS-y przydadzą i ten numer 71-335, bo mam dla Państwa dwa egzemplarze płyty tygodnia. Morcima, Blaze Away, nagranie Love Dub. Come you night, no, I don't divide. Are you talking true? Listening. Family ties and the strong allies help to grow anew. Beginning. Tytuł trójkowej płyty tygodnia to Blaze Away, zespół Morcima z tego albumu, nagranie Love Dub, i jeden egzemplarz trafi do Wrocławia, do pana Michała, a drugi do Gdańska, do pani Małgorzaty. Gratulujemy. Autopromocja. Dawno, dawno temu były tam łaźnie miejskie. Od 20 lat na Dolnym Mieście w Gdańsku, od kilku w Nowym Porcie działa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Trójka pod Księżycem została zaproszona na jubileusz Łaźń. Naszymi gośćmi będą profesorowie Katarzyna Józefowicz, artystka, oraz Jakub Szczepański i Jacek Dominiczak, architekci. Zapraszamy, Barbara Marcinik i dyrektor Jadwiga Harzyńska. Dzisiaj po północy spotkamy się w Nowym Porcie przy strajku dokerów 5. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Jaroszyński. Dzień dobry. Witamy. Po raz pierwszy chyba o tej porze. Po raz pierwszy o tej porze, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam miło. Panowie, dzisiaj wyjątkowy zupełnie dzień. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Macie swoje typy? Kto zwycięży? Kto wygra? Kto będzie mistrzem świata w 2018? No, głupio się wyrazić inaczej niż Polska. To jest taka kategoria pobożnych życzeń. Ja też to wierzę. Jesteś pod ścianą tej sytuacji. Tak, ale wierzę w to najmocniej jak mogę, chociaż jednak wątpliwości dopadają mnie na każdym kroku. Zaczynamy. 3-3. Trwa właśnie mecz otwarcia mundialu. Arabia Saudyjska, Rosja. Komu pan kibicuje, panie Krzysztofie? Remisowi. No, to rzeczywiście ciężko wybrać. Rosjanie ważni dla nas i Arabowie dla nas ważni. W każdym razie, mówiąc zupełnie szczerze, ja oczywiście kibicuję jak wszyscy kibicuję naszym w tym starciu. Ale tak już zupełnie serio mówiąc, to dziś przeczytałem, coś to mnie jednak troszkę zaskoczyło. To znaczy, do tej pory myślałem, że to jest imaginacja naszego kolegi, satyryka Roberta Górskiego, który w tym programie kilkukrotnie już gościł. Tymczasem okazuje się, że to jest prawda. To znaczy, Adam Nawałka jest człowiekiem zupełnie niebywale przesądnym. Który z tych przesądów, którym Adam Nawałka hołduje, pana zaskoczył trochę? Zupełnie nie zaskoczyło mnie to, że zabrania cofać autokarom w trakcie dowozu zawodników, bo to jest jednak gdzieś schowana w podświadomości myśl do przodu. Nigdy piłka do tyłu. Zawsze do przodu. Tak, tak. Do przodu. Tak. Coś w tym jest. Podanie do bramkarza zawsze się może źle skończyć, prawda? Widzieliśmy niedawno w finale Ligi Mistrzów, prawda? A to z ciastkiem, to jest trochę zaskakujące jednak. No nie wiem, jeżeli to jest ciastko smaczne, to ja właśnie lubię rzeczy, które już znam. Jak jest dobre ciastko, to ja o takie samo proszę po raz drugi, trzeci, siedemnasty. Mam jakąś taką... No może wyjaśnimy, że Adam Nawałka ma taki obyczaj, że w dniu meczu, tak? Właściwie w dniu meczu, tak? I to chyba tylko na Stadionie Narodowym w Warszawie bierze sobie, zamawia kawę i do tego ciasteczko zawsze takie samo. Nie mówię to samo, bo to pierwsze zjada, prawda? A teraz nie ma aż takiej paranoi jak bohater serialu Ucho Prezesa, który Adama Nawałkę gra, a w tej roli pokazał się Piotr Polk, który ma na przykład takie oto obyczaje. Dzień dobry. Nie prawą ręką, bo ja się kiedyś przywitałem prawą ręką i przegraliśmy z Albanią. A byliśmy faworytem. Dobrze, a jak nie ręką, to czym? Czy można prawą ręką, ale bez kciuka? Ale bez kciuka, prawą ręką, ale bez kciuka. Na przykład tam nasz kolega satyryk wymyślił, że Adam Nawałka również nie fotografuje się nigdy, żeby nie zapeszyć, nie fotografuje się nigdy en face, tylko zawsze tyłem na stadionie, żeby nie zapeszyć. No, może to pomaga. Ja Adama Nawałkę rozumiem doskonale, bo sam jestem paranoicznie przesądny. To nawet sam się sobie dziwię, jak jestem przesądny. Ja na przykład nie znoszę cyfry 1. Jeżeli czyli nie chce pan być nigdy pierwszy. To nawet nie o to chodzi. W zestawie 11, 111. Jeżeli ja idę do hotelu, dostaję klucz z numerem 111, to ja w tym hotelu nie zamieszkam. No, jak pan wie, albo jak państwo wiedzą, są kraje, gdzie na przykład nie występuje 13 piętro, więc są ludzie jeszcze bardziej przesądni niż pan i Adam Nawałka. I to może być dla nas jakimś pocieszeniem, że tego typu pomysły, tego typu przesądy są dość powszechne i może jednak, no nie wiem, może to coś jednak pomaga. Otóż to, jeżeli ma te przesądy, a drużyna wygrywa, jest wszystko w porządku. Jeżeli przegra, to sobie zmieni przesądy. 3-3. Tu bym nie chciał powiedzieć o przesądach, ale też sprawa jest piłkarska i też sprawa jest związana z wierzeniami, ale tym razem zupełnie poważnymi. I otóż zupełnie poważnie teraz jest rozważana kwestia tego, jak będą grać piłkarze z krajów muzułmańskich w związku z tym, że jest Ramadan. I są jakby w obowiązkowych porach modlitwy. A przecież to w dużej mierze są ludzie wierzący, prawda? No, domniemujemy w każdym razie. I zresztą były już takie historie, że nagle ni stąd, ni zowąd piłkarz zaczynał się modlić na boisku. Jakkolwiek nie było to, piłkarz muzułmanin, jakkolwiek nie było to póki co w meczu międzypaństwowym. My sądzę, jeśli wolno coś zauważyć, że modlitwa jeszcze tak bardzo nie przeszkadza w grze. I to nawet widujemy takich zawodników, którzy tak się snują po boisku, nie trafiają do piłki, nie widzą kolegów i mruczą coś sobie, a może oni się modlą w tym czasie. I nie należy Polska Liga im... tak wygląda. Tak. Polska Liga tak wygląda. Tak, nie należy im podawać, nie należy ich rozpraszać, przeszkadzać im. Gorszą sprawą jest to, że podczas Ramadanu nie wolno jeść ani pić do zmierzchu. Taki zawodnik jest wycieńczony. On po prostu nie ma siły biegać, nie ma siły podać, w ogóle nie ma na nic siły. Ponoć władze religijne tamtejsze udzielają jakiejś dyspensy tym piłkarzom na czas... Bidony dozwolone. Tak, na czas gry w tych dniach, co trenują i grają, to jednak wolno im jeść i pić. I teraz co się dzieje? Oni nagle, jak złamią te zasady Ramadanu, jedzą i piją, grają lepiej. To mnie jakoś nie pociesza, mówiąc szczerze, bo myślałem sobie, że dojdziemy tutaj do takiej puenty, że ponieważ Senegalczycy, czyli nasi pierwsi rywale grupowi, to w dużej mierze muzułmanie, tak. Czyli tak, oni zaczną się modlić. Że będziemy mieli fory. Będziemy mieli fory. Zaczną się modlić, zaczną, bo jak wiadomo, no muszą upaść na kolana w stronę Mekki i tak dalej, dywaniki rozwiną. W tym czasie nasi strzelą 5 bramek. No nie byłoby to może zwycięstwo uczciwe do końca, byłoby takie trochę, ale no powiedzmy, no fajnie by było, gdyby jednak nasi wygrali, do tego jakby byli osłabieni. Ale mówiąc zupełnie serio, myślę, że chyba jednak tego nie będzie. W tym jest w ogóle problem większy, bo jeśli te władze krajów, w których obowiązuje Ramadan, spostrzegą, że ci piłkarze lepiej pracują, jak piją i jedzą podczas Ramadanu, to może dojdą do wniosku, to dlaczego innym nie zezwolić też w czasie Ramadanu jeść i pić i będą lepiej pracować? Na końcu tej myśli jest to, że być może jesteśmy świadkami tego, że piłka nożna obali Ramadan. Oby nie obaliła jeszcze czegoś gorszego, nie wiem. Zdarzały się już wojny futbolowe, więc zdarzyła się wojna futbolowa w Ameryce Łacińskiej, więc my nikomu żadnej wojny nie życzymy, a jeśli życzymy obalenia jakiegoś ustroju, to tylko dyktatury. 3 po 3. I mamy finał sprawy, o której już tu kiedyś mówiliśmy. To jest happy end historii krowy Penki. Bułgarskiej. Historia, ja ją streszczę w 3 zdaniach, polegała na tym, że krowa Penka poszła na tak zwanego giganta, jak to się kiedyś mówiło, uciekła przez granicę do Serbii, a ponieważ jest to granica Unii Europejskiej, to kiedy ją uczciwi serbscy rolnicy odprowadzili na granicę, żeby oddać ją rolnikom bułgarskim, zapadła taka decyzja władz weterynaryjnych, że ponieważ to jest uciekinierka, nie ma żadnych dokumentów, bez paszportów wyszła, bez paszportu wróciła, to trzeba ją niestety, ale poddać eutanazji. Nie wiadomo, z kim się tam zadawała. To prawda, a nie, na pewno nie z Europejczykami prawdziwymi, bo to przecież jest poza granicami Unii. W każdym razie stało się to sprawą polityczną. Napisały o tym angielskie tabloidy. Był nawet został wystosowany protest do szefa Parlamentu Europejskiego, Antonia Tajaniego. I mamy happy end, to znaczy udało się ocalić życie ciężarnej, dodam, krowie Pence. Ja przyszłości krowy Penki nie widzę w takich różowych barwach. Bo ona, no, urodzi to ciele, dajmy na to, ale ona generalnie jest postacią rzeźną. Krowy na ogół mają rzeźną przyszłość, tak to sobie ujmijmy. I teraz ta krowa wróci do tej miejscowości, do tego gospodarza, prawowitego właściciela. Już wróciła. I co teraz? Ona jest po kwarantannie. Ona jest tak popularna, że ten gospodarz nie będzie, wstyd mu będzie ją zarżnąć. Mówmy otwartym językiem. Uśmiercić w celach rzeźnych. I ta krowa staje się mu niepotrzebna. Ona staje się niepotrzebnym bagażem. On ją musi żywić i opiekować się do śmierci, bo opinia publiczna daje taki nacisk,

Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się powoli, 18.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zapowiedzieli wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To reakcja na odrzucenie wniosku Platformy o informację bieżącą w sprawie konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z artykułem 7 unijnego traktatu. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ, Radę Uczelni, zmieniają sposób finansowania uczelni, nie likwidują habilitacji, ale zawężają znaczenie tego stopnia naukowego, zmieniają także sposób uzyskiwania doktoratu i zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych. Znaczek z wizerunkiem kapitana naszej piłkarskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego dziś trafił do obiegu. Znaczek o nominale 6 zł można kupić w każdej placówce pocztowej. Nakład wynosi 5 milionów sztuk. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Wiktor Legowicz i jestem. Jego gość. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Bardzo ważny projekt. Fundamenty polskiej gospodarki, 100 lat przemian. Przemian, przypominam, dwa razy w miesiącu w tym cyklu rozmawiamy o tym, jak od 1918 roku rozwijały się różne dziedziny właśnie naszej gospodarki. Dziś o tym, co odziedziczyliśmy po zaborcach w dziedzinie produkcji przemysłowej. Profesor Wojciech Morawski, SGH, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie profesorze, wyobrażam sobie, że różnice w rozwoju uprzemysłowienia na ziemiach polskich po zaborcach były bardzo duże. Proponuję, żebyśmy od Rosji zaczęli. Tak, ponieważ słusznie, ponieważ wbrew potocznym wyobrażeniom, zabór rosyjski był najlepiej uprzemysłowiony. To nie znaczy najlepiej rozwinięty pod każdym inaczej, innym prawda? Względem. Ale zabór rosyjski w obrębie Rosji był najlepiej rozwiniętą gospodarczo częścią imperium, odwrotnie niż pozostałe zabory w swoich metropoliach, bo one tam raczej miały funkcję taką zaplecza rolniczego, raczej były uboższymi. No to zaraz też powiemy tak. O tych innych Natomiast rejonach. Przez długi czas Królestwo Polskie było najlepiej rozwiniętą gospodarczo częścią Rosji i miało ogromny rynek rosyjski do swojej dyspozycji. Wtedy się rozwinęła Łódź z przemysłem włókienniczym, Zagłębie Staropolskie, takie świętokrzyskie z przemysłem ciężkim, a kiedy ono okazało się przestarzałe, to Zagłębie Dąbrowskie, tam gdzie Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, tuż obok granicy śląskiej. Ważne z takiego punktu widzenia było, czy między Królestwem a Rosją jest granica celna. Ona była za karę po powstaniu listopadowym przez 20 lat. To oznaczało, że towary polskie wywożone na wschód stają się po drodze droższe, czyli mniej konkurencyjne. A potem już nie było tego. A potem nie było, ale została po tym nam trwała pamiątka w postaci Białegostoku jako ważnego miasta przemysłowego. Bo przemysłowcy łódzcy wpadli na pomysł, żeby zbudować swoje fabryki po drugiej stronie tej granicy celnej i tam już bez ceł bezpośrednio na rynek wschodni wozić. To sprytne posunięcie. Tak, natomiast nie, okazało się nieprawdziwe taka teza Róży Luksemburg, że to jest tak dobry interes, że Polsce się w ogóle nie opłaca niepodległość, bo bez tego zaplecza rosyjskiego będzie się rozwijała dużo wolniej. Otóż prawda wyglądała w ten sposób, że my zaczęliśmy ten rynek rosyjski tracić już w latach 90. Wtedy zaczęła się rewolucja przemysłowa w Rosji, odbyła się taka słynna Perkalowa wojna między Łodzią i Moskwą i Łódź przegrała tę wojnę. Myśmy tracili rynki rosyjskie. Rosja zaczęła się tam już w głębi u siebie uprzemysławiać. To między innymi wynikało ze względów strategicznych. Po zawarciu sojuszu francusko-rosyjskiego przeciw Niemcom ziemie polskie stały się niebezpieczne całkiem po prostu. To był teren przyszłego frontu wschodniego, a Francuzi byli zainteresowani tym, żeby Rosja się uprzemysłowiła tam w głębi. Panie profesorze, profesorze, a po 18 roku potrafiliśmy to wykorzystać? No, największy kłopot był z tym przemysłem włókienniczym i z Łodzią, no bo on sobie nie bardzo mógł znaleźć inne rynki zbytu. To zresztą tak jest, że przemysł włókienniczy jest dobry dla krajów, które zaczynają uprzemysłowienie i ich głównym atutem jest tania siła robocza. Potem w miarę tego, jak społeczeństwo się bogaci, to traci atut taniej siły roboczej i z tego powinno się wycofywać. W latach 50. Japonia eksportowała wyroby przemysłu włókienniczego przede wszystkim, a potem przeszła na inne i potem inne kraje z kolei wchodziły w tę rolę. Otóż myśmy tę fazę rozwoju mieli już za sobą. Z tego powodu Łódź już nigdy nie była tak prężna jak w latach 80., powiedzmy XIX wieku. To był najlepszy okres Łodzi. Zresztą to jest właśnie ta epoka, którą Raymond opisał. Tak, pamiętamy. Dobrze, panie profesorze, przejdźmy teraz do którego z może zaboru? Przejdźmy do pruskiego. Do pruskiego, właśnie. Jedno sobie od razu wyjaśnijmy. Jak mówimy zabór pruski, to nie mówimy o Górnym Śląsku, bo Górny Śląsk już przed rozbiorami nie był w Polsce, więc nie był zaborem i to jest osobna historia. Oczywiście, że tam był wielki przemysł, ale to jest co innego. Natomiast w samym zaborze pruskim, dosłownie pojętym, rozwijało się rolnictwo, naprawdę dobre rolnictwo. Jeśli przemysł to taki, który na potrzeby tego rolnictwa coś robił, na przykład cegielskie maszyny rolnicze w Poznaniu. No rozwijały się też stocznie, stocznia Gdańska na przykład. Najpierw ona się zaczęła w Elblągu, do Gdańska przyszła potem. To taka firma Schichau była. W Galicji z kolei rozwijało się to, co było przesądzone przez warunki naturalne, to znaczy ropa naftowa. Galicja miała bardzo piękną historię, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej. Była właściwie drugim miejscem na świecie po Pensylwanii, gdzie ten przemysł rozkwitł i do końca XIX wieku utrzymywała dosyć mocną pozycję. Ale tam się stopniowo te zasoby wyczerpywały. Taki szczyt galicyjskiego wydobycia ropy to był 1909 rok. Potem już przed pierwszą wojną to już zaczęło schodzić w dół. Dlaczego? Z powodu wyczerpania zapasów całkiem. A, po prostu. To były dobre złoża, ale dosyć ograniczone. Dobrze, czy potrafiliśmy to wykorzystać po 1918 roku? W różnym zakresie różne rzeczy, ale trzeba było przede wszystkim tą strukturę przystosować do nowych granic i do naszych potrzeb. Niektórych rzeczy nie mieliśmy w ogóle. Na przykład zaborcy nie lokowali przemysłu zbrojeniowego na ziemiach polskich, rozsądnie z ich punktu widzenia. Ale ten przemysł musieliśmy sobie stworzyć od nowa. Podjęliśmy działania. Podjęliśmy. Górnictwo węgla kamiennego okazało się, że ma ogromne nadwyżki i potem był problem ze znalezieniem jakichś rozsądnych kierunków eksportu. To samo było z tą ropą naftową. To były takie dwa surowce, które żeśmy eksportowali. No rolnictwo musiało się jakoś dostosować. To rolnictwo wielkopolskie okazało się produkujące na rynek niemiecki. Teraz musiało się dostosować do rynku polskiego, gdzie była konkurencja gorszego, ale też dużo tańszego rolnictwa na wschodzie. No właśnie, udało się. I to się, no częściowo się udało, tak, ale generalnie rolnictwo w II Rzeczypospolitej było w takim chronicznym kryzysie. Ale to trochę rolnictwo całej Europy było w tym kryzysie. Więc. A jak było z kadrą? Jeśli chodzi o kadrę inżynierską, to tutaj głównym jej rezerwuarem była jednak kongresówka, bo tutaj był ten przemysł i były te wielkie firmy inżynierskie. Jeśli chodzi dla odmiany o kadrę taką administracyjno-skarbową i tak dalej, no to tutaj właściwie Polska została zawłaszczona przez Galicjaków i zresztą narzekano na tą wszechobecność galicyjskich urzędników, którzy przynosili swoje obyczaje, ale też swoją wiedzę oczywiście. To się zawsze tak jakoś narzeka, ale w sumie oni wnieśli ogromny wkład w uporządkowanie tego państwa. Taką tradycję pracy państwowej to z Galicji mieliśmy najlepszą. Tradycję prywatnej przedsiębiorczości mieliśmy chyba najlepszą z zaboru rosyjskiego. No zabór pruski wnosił to, co zabór pruski zawsze wnosił, to znaczy jakiś taki porządek, kulturę prawną i tak dalej. Do dziś o tym mówimy. Do dziś tak, prawda? Jest, z całą pewnością. Czyli musieliśmy stworzyć nową kadrę. No też, oczywiście. Wykształcić. Tak, tak. I to proszę pamiętać, że w momencie uzyskania niepodległości Rzeczpospolita miała dwa uniwersytety. Trzeba było

Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa ni... W Moskwie 84 minuty spotkania za nami. Rosja prowadzi z Arabią Saudyjską 3-0. Reportaż w Trójce. Być może kiedyś Państwo się zastanawiali, jak się robi biznes online. Najlepiej, oczywiście to marzenie wielu, zarabiać na swojej pasji. Tak jak bohaterka dzisiejszego reportażu, nauczycielka angielskiego, wykorzystująca wszystkie techniczne możliwości internetu. Posłuchajmy audycji Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej pod tytułem Pick to me w realu. Całe szczęście, że ty nie masz kamery. To będzie dramat potem, takie coś pokazać komuś. Bo zobacz, jak tutaj jest. Jest goła podłoga, są gołe ściany, więc pogłos jest straszny. Czyli po prostu wokół kanapy została zbudowana za pomocą koców, poduszek, karimaty, taka jamka. Ja wiem, że podcasterzy bardzo różnie nagrywają. Niektórzy nagrywają w szafie. Są tacy, co nagrywają w garderobie, jak mają większą. Czasami pokazują zdjęcia, że właśnie siedzą przy komputerze zasłonięci ręcznikami ze wszystkich stron. Także każdy sobie radzi jak może. Ci, co tego nie robią, jednak tracą, bo potem słychać ten dźwięk jest taki nieprzyjemny bardzo i ten pogłos jednak się robi. No dlatego te koce, no. Ja sobie siadam i mówię. Dzień dobry. Czy ktoś ma ochotę może posłuchać ciekawostek, opowieści, zagadek i porad o języku angielskim? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo to jest podcast Pick to Me i tu właśnie takie rzeczy się zdarzają. Nazywam się Ania Matyja i oswajam angielski. Zapraszam na odcinek 5, który nosi tytuł Czy słuchanie piosenek pomaga w nauce angielskiego? Ale o, widzisz? No i widzisz, co ja robię. I zawsze przy tym na świnie. Skończyłam warszawską anglistykę, miałam iść na medycynę i nawet się szykowałam na tę medycynę. I mama mi dała taką broszurkę i w tej broszurce była opisana anglistyka warszawska. I w tej broszurce było napisane, że na warszawskiej anglistyce od drugiego roku to się samemu ustala plan zajęć. Co oznacza, że możesz mieć na przykład tylko 2 dni zajęć. Kurczę, mówię, co? No przecież idealnie. Boże, tam sobie samemu ustalę. Będę miała tyle, ile chcę. No przecież to są idealne studia. Co prawda tak mama patrzyła, wiesz, miałabyś ta medycyna, miałbyś ten lekarz w rodzinie. No ale w sumie angielski też dobry. Jeszcze mi tam załatwiła wyjazd do Londynu. I okazało się wtedy, między innymi, jak ja mało wiem z tego angielskiego, tutaj pisałam takie wypracowania, pisałam jakieś opowiadania o żaglowcach. Pojechałam do Anglii i tam dramat. Ja weszłam do sklepu zapytać się o pracę. Oni coś do mnie powiedzieli, ja nie zrozumiałam ani słowa. No jak, nie dramat? Ale potem jak szukałam tej pracy, poszłam do polskiej dzielnicy. Mówię, kurczę, może tam coś się znajdzie, nie? No i właściciel ze mną rozmawia i mówi, super. Super, kumata dziewczyna jesteś, masz tę pracę. Ja taka, wow, zadowolona. A on tak do mnie się spojrzał. Mówię, wiesz co? Bo ja nie wiem, czy ty zrozumiałaś. Ale co? A on, bo wiesz, ty tak niewinnie wyglądasz. Bo wiesz, ta praca oznacza, że ty będziesz tu kierownikiem sklepu, będziesz mieszkać na górze, a w weekendy jeździć ze mną nad morze. A ja, o, to właściwie to morze, nie? On tak myślał. Natomiast tam on miał znajomych Romów z Polski. Oni akurat mieli bardzo ciężką sytuację, coś z dzieckiem. I przyleciał do niego, potrzebują tłumacza. No to właściwie ty znasz język, no to u mnie jednak pracować nie będziesz, to może weź z nimi, ja ci gwarantuję za nich. I oni ci zapłacą. To jedziemy, on tam, rozmawiałem. Ja tak patrzę na to dziecko, takie malutkie, 2-3-letnie dziecko, tam popłakuje sobie z tyłu i się pytam, a co jest z tym dzieckiem, nie? Pamiętam, że jest what's the matter u doktora, no nie? No i on mi mówi, a wiesz, bo dziecko ma zatwardzenie od 2 tygodni. O Jezus Maria, jak to powiedzieć? Kurczę, no na żadnym ćwiczeniu nigdy nie było tematu kupy. bo ktoś uznał, że to nie jest potrzebne. No chociaż jest to, kurczę, jeden z bardziej potrzebnych tematów, bardzo życiowy. Czekam już na lekarza, a ja po prostu na zmianę. Gorąco, zimno, pot. I wtedy to dziecko robi kupę gdzieś tam z boku. Mówię, kurczę, dobrze. Skończyło się. Oni wychodzą, nie czekają na lekarza. Mówię, Boże, dobrze. Uczyłam w bardzo wielu miejscach. Uczyłam ich w przedszkolach. I uczyłam w szkołach, różnych szkołach, i prywatnych, i państwowych. I uczyłam dorosłych, i uczyłam w ogóle dzieci takie małe, co jeszcze do przedszkoli nie chodzą. Ja miałam dobre efekty zawsze. Tylko problem był z tym, że nie potrafiłam znaleźć tej równowagi, żeby czasu wkładać tyle, ile ja mam sił, żeby przy tym były efekty i żeby jeszcze z tego się utrzymać. No bo praca jest też po to, żeby się utrzymać. Ja zresztą lubię zarabiać. I nagle tak mówię, właściwie ja bym mogła przecież przez internet uczyć. I nagle zaczęłam poznawać rzeczy, których nie wiedziałam, że w ogóle istnieją. Kurczę, tu ludzie jakieś kursy prowadzą, to są takie. Ja teraz już jestem taka świadoma i rozmawiam z kimś, a ludzie nie wiedzą. A tam się rzeczy dzieją niesamowite, po prostu niewiarygodne wręcz. Spójrzmy na twojego fanpage'a, odnajdźmy pierwsze posty. O, coś tutaj. Dobra, teraz pójdzie. To są w miarę początkowe. Jeszcze zasięgi były 56 osób, teraz zasięgi mam po parę tysięcy czasami. Generalnie to był mój przekaz, tak, że najlepiej nauczysz się angielskiego bez ćwiczeń gramatycznych. Jak się uczysz po polsku, to się uczysz, słuchasz, widzisz kontekst, tak? Potem idziesz do szkoły i ci mówią, że tam jest jakiś czas przeszły i jakieś czasowniki. Niektórzy zwrócą na to uwagę, niektórzy nie zwrócą i tak dalej będą mówić po polsku. A po angielsku co masz? Idziesz, present simple, czasowniki. Wypisuj słowa, ćwicz mówienie, przyklejaj sobie te, no, takie te stick notes, czyli jak to się nazywa? No, takie karteczki. Takie karteczki. Tak, wyklejaj tym. Kurczę, mówię, ludzie, w jakiej świecie wy żyjecie? Ja na przykład nie mam czasu często kurzy zetrzeć. Gdzie będę karteczki sobie przyklejać? Albo każą jeszcze zeszyty prowadzić też. Wypisuj sobie słówka. Wiesz co, ja ci pokażę, bo ja jakiś czas też prowadziłam. To nawet mam jakiś taki jeden. I wypisane pięknie tutaj. Nic tego nie wiem. A dlaczego nie wiem? Bo kończyło się ewentualnie na zrobieniu. Może raz to potem przeczytałam. Koniec. A to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby się rozwijać, żeby to szło samo. Ale będzie szło samo, jak to nie będzie ci przeszkadzało, jak to nie będzie wymagało wiele wysiłku. Tak? Jak to będzie takie, no właśnie jakby picie kawy. Ma być przyjemne, krótkie. To opisz swojego pierwszego live'a. Jest. Pierwszy był wywiad z Martą Krasnodębską. Marta Krasnodębska pojawiła się rok temu. Nie była w ogóle znana w świecie też polskiego internetu i wykorzystała swoją wiedzę jako tego growth hackera, czyli tego, który zdobywa zasięgi, zdobywa więcej fanów na swoim fanpage'u. Prowadziła właśnie innowacje wtedy, bo nie było czegoś takiego w polskim internecie, czyli wyzwania. Czyli zakładasz jakiś temat i zbierasz ludzi, którzy zakładają się z tobą, że też zrobią. I to się przyjęło. Ona w ciągu roku z niecałych 300 fanów zdobyła 20 tysięcy fanów. I zaczęła sprzedawać kursy. I w ogóle już w pierwsze 3 miesiące zarobiła chyba 25 tysięcy na pierwszych tych szkoleniach. Tak, już na samym początku mnie tak zainteresowało, że ona ma taki dziwny akcent. Chyba jesteśmy. Witam wszystkich w pierwszym live'ie Pick to Me. Dzisiaj wywiad na żywo z wielką osobistością. Moim gościem jest Marta Krasnodębska, twórczyni Hakerek Sukcesu. Osoba, o rozmowę z którą błagają po prostu tysiące osób. Marta jest Polką, ale mieszka w Anglii. Ja jestem w Anglii 10 lat. Może długo, może krótko. Jest to jedno z miejsc, w którym tak jakby najdłużej już jestem, bo mój tata był wojskowym, to w Polsce to praktycznie wszędzie się przeprowadziliśmy. A tutaj pod Manchesterem mieszkamy już, jestem już prawie 10 lat. I na początku przyznam się, że jak zaczęłam robić live'y po polsku, to właśnie miałam problem, bo całą tą swoją wiedzę w biznesie, wszystko to, co robię, zdobywałam po angielsku i bardzo często mi brakowało polskich słów. Jak to się mówi po polsku? Bardzo dobre wyświetlenia, 2,5 tysiąca. Ucieszyłeś się? Tak. Na to zresztą liczyłam, tak, że jeżeli wezmę z kimś już znanym, to właśnie zwiększę swoją rozpoznawalność. Najwięcej wyświetleń to ile miałaś? Ojej, to było kilkadziesiąt tysięcy, ale to było jak robiłam wywiad z Olą Budzyńską, to było około 30 tysięcy. Ola Budzyńska jest bardzo znana w świecie internetu. W swojej grupie ma teraz ponad 50 tysięcy fanów i obserwujących. To w ogóle pokazuje, jak bardzo życie to realne różni się od tego życia w internecie. Ponieważ ja na przykład wcześniej o Oli Budzyńskiej, czyli pani swojego czasu, nie słyszałam nic. Teraz już wiem dobrze, kto to jest. Natomiast jak z kimkolwiek znajomym czy nieznajomym spotkanym porozmawiam na ten temat, to nikt nie ma pojęcia, kto to jest. Bo mówię, wiesz, robiłam wywiad z Olą Budzyńską. A kto to? I teraz przygotowujesz stanowisko do live'ów. Teraz tak? Jest do live'ów, tak, bo tam mam złe tło, tam jest korytarz, tam bez sensu, też nawet tam się nie wstawi światła, no nie, bo te softboxy tam nie wejdą. Oprócz podcastu, wpisów na stronie, to co jeszcze robisz? Mam kurs, który też ogromnie dużo pracy wymagał. Czy ja w ogóle będę z tego żyć na dłuższą metę? Ja nie wiem, bo ja ci mówiłam, że ja się szybko nudzę. Ale wiesz, to jest też tak, jak zobaczyłam, że nie ma co się ani na siłę trzymać pomysłów, ani też, ojej, denerwować się, że nie wykorzystało się jakiegoś pomysłu, koniec, zmarnowany czas. Nie. Po pierwsze, każdy pomysł, szczególnie wcielany w życie, cię czegoś uczy. Nawet jak nie wyjdzie, to tym bardziej się czegoś uczysz. Po drugie, do wielu pomysłów można wrócić. To wszystko człowieka rozwija. W ogóle życie to jest rozwój, to się idzie, to jest taka droga do przodu. A co mówi twoja rodzina i znajomi, jak słyszą, w co zainwestowałeś swój czas? Część na początku podchodziła trochę sceptycznie. No bo jak, nie etat, nie, to takie dziwne, jak w tym internecie coś ty. Natomiast teraz, jak zaczynają widzieć coś takiego konkretniejszego, jak spojrzeli na stronę i że są zdjęcia, jak spojrzeli, że jest podcast, że ktoś tam go pochwalił, bo przecież Borys Kozielski pochwalił, że jest taki dobry podcast. Plus zaczynają czytać trochę, co ja tam patrzę, co ja robię i mówią, kurczę, Ania, tobie to wyjdzie. Z takim niedowierzaniem, ale takie, jej, to chyba faktycznie. A ja mówię, no przecież ja wam od początku mówiłam. Mój plan i się go trzymam. I robię wszystko, żeby wyszedł. Dlatego mam go jednego. Jakby coś, to wtedy się będę martwić, nie? Wtedy będę szukać rozwiązania problemu. Natomiast tak, nie, na pewno się nie poddawać, na pewno szukać niestereotypowych, nietypowych rozwiązań. I zresztą to tak jak we wszystkim w życiu. Chcesz coś osiągnąć, to musi ci na tym zależeć, tak? Koniec i już. Nie ma, że się coś nie udano. Dobra, trochę jestem nieprzytomna, mam nadzieję, że coś mi się nie pomyli, zwłaszcza, że zazwyczaj jak robię live'a, jestem sama. Skupiam się maksymalnie na tym. Teraz mimo wszystko myślę też o tobie, więc mogę... No, dobra, mam nadzieję, że się nic nie pomyli. Chyba jest, okej, okay, będziemy sprawdzać. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich. Zapowiedziany live. Jak widać, są szpilki. Po angielsku szpilka, czyli pin, nie ma nic wspólnego z butami na wysokim obcasie. O, widzicie, tu mamy pins, czyli te szpilki takie prawdziwe, złote pins. Mamy wysoki obcas i mamy taki sztylet. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Piktum i w Realu. Bohaterką audycji była Anna Matyja. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Na przykład kupując dwumetrową lodówkę Siemens No Frost A++ za 3299 zł, dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Tylko do 20 czerwca. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Cześć, jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki dopochwowe, które polecałaś? Iladian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Iladian Direct Plus. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Thank you.